श्रीमद् भगवद गीता के दशम अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। ग्यारहवें अध्याय का विचार प्रारंभ होना है। दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ये सारा जगत मेरा ही औपाधिक स्वरूप है। जैसे इस समय हम लोग मानव शरीर को धारण करके मानव शरीर के रूप में अवस्थित हैं, ऐसे भगवान कहते हैं जगत की स्थिति काल में एक एक विभूतियों को क्या बताऊं, ये सारा जगत मैं बन करके अवस्थित हूँ, लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं, एक अंश से। विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। इसलिए सारा जगत ही परमात्मा की उपाधि है, प्रतीक है, और उसे देख करके मेरी भावना कर लो। इस अभिप्राय से यानी सर्वम खलुदम ब्रह्म ईशावाश्यम इदम सर्वम इत्यादि श्रुति वाक्य जो कहते हैं कि जगत्याम यानी इस संसार में यत किंचित जगत यानी ये पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, जो कुछ भी, उसे ईश्वर की भावना से भावित कर दो। इसी का सिया अनुवाद सिया राम में सब जग जानी वो है तुलसीदास जी के शब्दों में, और भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकांशेन कृष्णम जगत इदम विष्टभ्य अहम स्थितोस्मि। इस सारे जगत रूपी शरीर को धारण करके विराट का यही शरीर है, जगत ही। तो वैश्वानर विद्या जो छांदोग्य उपनिषद के पांचवें अध्याय में आई है, उसे द्यूलोक को, उसमें शीर तो पृथ्वी को पाद, और द्यू तो पाद और शीर के बीच में पूरा शरीर, तो ये ऐसे पृथ्वी और द्यूलोक के बीच में ही पूरा संसार है। उसमें भी फिर अंतरिक्ष को उदर, तो वायु को प्राण, समुद्र को बस्ती इत्यादि, सूर्य को चंद्र आँख के रूप में वर्णन करके पूरा जगत ही भगवान ने अपना शरीर के तरह शरीर बताया। तो जिस समय जिस चैतन्य की जो उपाधि है, उस चैतन्य को उसी उपाधि के साथ देखते हैं तो उपाधि रूप ही माना जाता है, उस उपाधि से युक्त। तो जगत की स्थिति काल में जगत का ये परमेश्वर का सोपाधिक रूप है पूरा जगत, इसे वैश्वानर कहा जाता है। समष्टि उपाधि, पूरा ब्रह्मांड ही एक शरीर है, और उस ब्रह्मांड शरीर वाला शरीर ही है वैश्वानर, और वो जो वैश्वानर है परमेश्वर, उसको एक प्रकार से स्वयं के रूप में यहाँ पर, लेकिन वो भगवान का समस्त स्वरूप नहीं, इसलिए कहा एकांशेन स्थितो जगत। श्रुति कहती भी है पादोस्य विश्वाभूतानि, ये सारा जगत परमात्मा का जो कल्पित एक अंश है उस अंश में अवस्थित है, वो अंश बना है। और ये कार्य तथा कारणात्मक उपाधि से असंश्लिष्ट त्रिपाद स्वरूप, वो स्वरूप में ही अवस्थित है, स्वयं प्रकाश है, का मतलब जगत परिचिन्न है। कार्यात्मक जगत परिचिन्न तो ही है, कारण भी, कारण उपाधि भी परिचिन्न है। परमात्मा का अंश बताना उस मंत्र को विवक्षित नहीं है, पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी से ये बताना विवक्षित है कि कार्यात्मक जगत तो परिचिन्न है ही है, जो कारण उपाधि है वह भी परमात्मा की अपेक्षा परिचिन्न नहीं है, परमात्मा के एक अंश में है, ये दिखा करके परमात्मा निरति से व्यापक है, निरुपाधिक स्वरूप। इस अभिप्राय से एकांश न यहाँ पर भी पद प्रयोग है, परमात्मा अंशी है, अंशवान है, उसके अवयव है, ऐसा नहीं तो निष्कल श्रुति के साथ विरोध हो जाएगा। इस अभिप्राय से यहाँ पर एकांश न पद प्रयोग है कि परमात्मा निरति से व्यापक है और उपाधि परिचिन्न होने से परमात्मा का औपाधिक रूप परिचिन्न है, लेकिन वह भी समस्त जगदात्मक रूप है। जगत परिचिन्न है तो उपाधि इससे बढ़कर के दूसरी हो नहीं सकती, इसलिए भगवान ने कहा कि ये सारा जगत का रूप धारण करके एक प्रकार से मैं ही अवस्थित हूँ, अहम स्थितोस्मि। तो ये जो दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया भगवान का समस्त जगदात्मक स्वरूप है, जिसे वैश्वानर कहा जाता है, अर्जुन के मन में इच्छा हुई है उस स्वरूप का साक्षात्कार करने की, देखने की उस स्वरूप को, और भगवान से 11वें अध्याय के शुरू वाले कुछ श्लोकों से प्रार्थना करता अर्जुन उस रूप को दिखाने की। उससे पहले 10वें अध्याय तक भगवान ने द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को बताना प्रारंभ किया। 11वें श्लोक में तो एक प्रकार से खाली अर्जुन को उपदेश की क्यों आवश्यकता है ये बताया है, 12वें श्लोक से उपदेश प्रारंभ है, और वहाँ से लेकर के 10वें अध्याय तक भगवान ने जो बताया है अर्जुन को, उसे अर्जुन ने दत्त चित्त होकर के सुना है, और उससे कुछ अर्जुन के बुद्धि में परिवर्तन भी हुआ है। ये परिवर्तन भी श्रवण का फल, 10वें अध्याय तक गीता श्रवण का जो फल है उसका भी वर्णन करते हुए अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। नहीं तो खाली अर्जुन पूछते जाए, भगवान प्रश्न का उत्तर देते जाए, और अर्जुन की बुद्धि प्रश्नोत्तर से पहले जैसी थी वैसी ही बनी रहे तो भगवान का बोलना निरर्थक ही हो जाएगा ना। इसलिए अर्जुन ये बता रहे हैं, अभी तक जो आपने श्रवण कराया है वह निरर्थक नहीं गया है, उसका परिणाम अच्छा ही मेरे जीवन में देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं जो दूसरी प्रार्थना कर रहा हूँ वह भी स्वीकार करने योग्य होगी। इस अभिप्राय से जो शुरू वाले दो श्लोक आ रहे हैं, ये दो श्लोक तो अभी तक जो सुना उसके विषय में है, अनुवाद करके फल बताने वाले हैं एक प्रकार से। तो 10वें अध्याय के साथ पहले भाष्यकार भगवान ग्यारहवें अध्याय का संबंध वर्णन करते हैं। संबंध बताने के लिए ही दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक के द्वारा उक्त अर्थ का अनुवाद किया जा रहा है। भगवतो विभूतयः उक्ता तत्र च विष्टभ्याः मिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत इति भगवता अभीतम् श्रुत्वा यत् जगदात्मरूपम् आद्यम् ऐश्वरम् तत् साक्षात् कर्तुम् इच्छन् अर्जुन उवाच। दसवें अध्याय में भगवान ने मंद अधिकारी के लिए जगत अंतःपाती जो अनेक समूह हैं वस्तुओं के विभाग हैं, उन विभागों में जो जो प्रधान प्रधान पदार्थ हैं उसे अपने विभूतियों के रूप में बताया उन्हें, उन पदार्थों को। ये यहाँ पर कहा कि भगवतो विभूतयः उक्ता, द्वादश आदित्य समूह में प्रधान विष्णु को, विष्णु नामक आदित्य को अपना, अपनी विभूति बताया। तो प्रकाशक तत्वों में आदित्य को अपना, अपनी विभूति बताया। ऐसे मरुदगणों में मरीचि को, अलग अलग समूह में देव समूह में वासव इंद्र, मनुष्य समूह में नरानांच नराधिप राजा को, ऐसे पुरोहित समूह में बृहस्पति को, कवि समूह में उषणा यानी शुक्राचार्य। तो इस प्रकार की अनेकों विभूतियाँ यानी भगवान के चिंतन के लिए प्रतीक आलंबन बताए गए, वे हैं भगवान की विभूतियाँ। और अंत में भगवान ने ये कहा कि मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है, असंख्य है मेरी विभूतियाँ, इसलिए उसे कोई कह नहीं सकता इतनी है करके। तो फिर अनंतत्व ने असंख्यत्व समाप्त हो जाएगा ना, इसलिए मेरे द्वारा भी मेरी समस्त विभूतियों को कहना संभव नहीं है। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनाम जन इत्यादि से वो अर्जुन को भगवान ने अपनी असंख्य विभूतियां बताई है, इतना मात्र। और कहा कि इन जगत अंतःपाती एक एक विभूतियों को सुन करके उनमें चिंतन मेरा करने से संस्कार तो मेरा बनेगा, लेकिन द्वैत संस्कार सर्वथा निवृत्त होगा ऐसा नहीं। अद्वैत विरोधी द्वैत का संस्कार तब भी बना ही रहेगा। बारह आदित्यों में खाली विष्णु नामक आदित्य में ही भगवान का चिंतन करेंगे, बाकी ग्यारह को तो भगवत अतिरिक्त ही समझा जाएगा। मरीचियों में क्या नाम, मरुदगणों में मरीचि नामक जो प्रधान मरुद हैं उनको देख करके भगवान की याद आएगी, भगवान का स्मरण करेंगे, बाकी में कंकड़ों में नर्मदा जी के कंकड़ को तो शिव समझे और बाकी जो कंकड़ हैं अन्यत्र पहाड़ आदि में उन्हें शिव से भिन्न ही समझेंगे। तो एक जो जो विभूति है उनको देख करके तो भगवत बुद्धि बनेगी, बाकी में तो नहीं बनेगी ना। इसलिए कहा कि दसवें श्लोक के पूर्वार्ध में, दसवें अध्याय के अंतिम श्लोक के पूर्वार्ध में कि अथवा बहुनयते न किम ज्ञाते न तवार्जुन, तुम तो तुरंत साक्षात्कार चाहते हो समूल अध्यास का निवर्तक, तो तुम्हें अद्वैत संस्कार को ही पुष्ट करने वाले और द्वैत संस्कार के विरोधी चिंतन को संपादन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, उसमें प्रवृत्त होना चाहिए। वो चिंतन तो है कि ये नहीं कि खाली जितनी विभूतियां बताई हैं विष्णु आदि, उन्हीं का भगवान के साथ संबंध है आविद्यक, और बाकी कहीं अन्यत्र हैं, उनका आश्रय भगवान नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए कहा कि जैसे मेरी आदित्यादि विभूतियां मेरे में कल्पित हैं, उनका मेरे साथ कल्पित संसर्ग है, ऐसे बाकी सब जिनको विभूति के रूप में नहीं बताया, उन पदार्थों का भी अधिष्ठान में ही हूँ, उनको भी सत्ता स्फूर्ति में ही दे रहा हूँ। इसलिए जगत में अपने स्वभाव के अनुसार चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से मन चला भी जाए तो इंद्रिया और मन बहिर्मुख होने से जाएगा जगत में ही, लेकिन इंद्रिया जहाँ मन को ले जा रही है, मन को उसी के आकार का मत होने दो। तुम प्रयत्न करो कि ये भगवान है, ऐसा भावना बनाने का। इस अभिप्राय से अंतिम श्लोक में उत्तरार्ध में विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत, ये कहाँ है? ईशावास्यम सर्वम खलुदम ब्रह्म, सियाराम में सब जग जानी, और गीता का विष्टभ्याह मिदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत है। तो ऐसा कर लो कि ये सारे जगत को धारण करके मैं ही अवस्थित हूँ, तो मेरा ही ये स्वरूप है। कुछ शोभनीय स्वरूप है, कुछ अशोभनीय स्वरूप है। इस शरीर से भी तो कफ आदि अशोभनीय पदार्थ भी निकलते हैं, कुछ शोभनीय भी है, लेकिन है तो इसी शरीर के ही ना अंग, सप्त धात्वात्मक है। तो ऐसे ये मेरी उपाधि के ही ये अंश है, इसलिए मेरा औपाधिक सारा जगत मेरा औपाधिक स्वरूप है, और उसको केवल इंद्रिया जैसा दिखा रही है वैसा न देख करके मदरूप देख लो, मेरी भावना कर लो, ये कहा था। इसलिए कहते हैं कि तत्र च यानी विभूति योग में, विभूतियों को बताते समय कुछ कुछ विभूतियों को मंद मध्यम अधिकारी के लिए भले ही बताया, लेकिन वास्तविक मेरा हृदय यदि कुछ है तो जगत दिख रहा है जिसे, तो उसे इंद्रिया भले ही उसके मन को जगत तक ले जाए, लेकिन उस साधक का अपना पुरुषार्थ ये होगा और साधना होगी कि इंद्रिया जिन जिन वस्तुओं को दिखा रही है अपने विषयों को, उन विषयों में मेरी भावना करें, तो मेरा ही संस्कार बनेगा। श्रोत्र इंद्रिय शब्द में ले जाए, अनुकूल शब्द में या प्रतिकूल शब्द में, लेकिन मन से साधक भावना करे कि ये शब्द भी आकाश का गुण है और अपने आश्रय आकाश सहित शब्द जिस परमात्मा में कल्पित है वह परमात्मा ही इसे सत्ता स्फूर्ति दे रहे हैं, इसलिए परमात्मा ही है, ये भावना कर लें तो अद्वैत का ही संस्कार बन जाएगा। चक्षु इंद्रिय रूप या रूपवान द्रव्य में ले जाएगा मन को, साधक का अपना प्रयास होगा कि ये रूप या रूपवान घटादि पदार्थ परमात्मा है। और इस भावना का महान फल होता है परमात्मा का संस्कार, अद्वैत का संस्कार बढ़ाती है। इसलिए कहते हैं कि तत्र च विष्टभ्याह मिदं कृष्णं एकांशेन स्थितो जगत इति भगवता अभिहितम्। भगवान ने कहा है, भगवता अभिहितम् यानी भगवान के द्वारा कहा गया अंतिम जो वाक्य है उसे श्रुत्वा अर्जुन ने सुना, और भगवान का इस वाक्य के द्वारा भगवान ने अपना सर्वात्मक स्वरूप बताया है, जगतात्मक स्वरूप बताया है। भगवान के उस स्वरूप को देखने की अर्जुन को इच्छा होती है, इसलिए कहते हैं कि अभिहितम श्रुत्वा यत जगदात्मकम जगदात्म रूपम आद्यम ऐश्वरम तत् साक्षात कर्तुम इच्छन। तो ऐश्वरम यानी ईश्वरस्य इदम ऐश्वरम, तो ईश्वर का जो यह रूप है जगदात्मक, और आद्यम का अर्थ है निरुपाधिक भी एक रूप, तो एक निरुपाधिक रूप भी है और जगदात्मक सोपाधिक रूप भी है, तो इसे साक्षात कर तुम अनुभव करने के लिए अनुभव की इच्छा से इच्छा करता हुआ अर्जुन पूछते हैं। और क्यों देखना चाहते हैं तो आगे कहा जाएगा कि वो उस इच्छा से, क्या नाम, श्रेय की कामना से। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण किया जाए। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंगितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोयं विगतो मम। त्वया यत् वचः उक्तं तेन मम अयम मोहो विगतः। ऐसा अन्वय करिए, त्वया यद् वचः उक्तम् तेन मम अयम मोहो विगतः। और वचः का विशेषण है परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम्। ये तीन विशेषण है वचः के। त्वया यद् वचः उक्तम्, इसमें जो वचः है न उक्तम का कर्म, उसके तीन विशेषण है पूर्वार्ध में परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम्। और भगवान ने अर्जुन को ये जो परम गुह्य अध्यात्म संगीत वचन कहे हैं, इन वचनों को कहने का उद्देश्य प्रयोजन बताने वाला प्रथम पद है श्लोक में मद अनुग्रहाय। तो यहाँ वचह शब्द से उस वाक्य समूह को लेना द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से 6ठे अध्याय के समाप्ति तक, जो 5 अध्याय एक प्रकार से, वो तो 10 श्लोक तो चले जाएंगे, वहीं से गीता प्रारंभ है। एक अध्याय प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय का अध्याय के 10 श्लोक, ये तो भूमिका है गीता की। और उपदेश देना श्री भगवान वाच्य से असोच्चानन व सोच्चस्त्वं प्रज्ञावादांश्य भाषसे गतासुन गतासुंश्च नानुसोचन्ति पंडिता। यहाँ से छठे अध्याय तक त्वं पदार्थ शोध प्रधान ओ गीता का उपदेश है। ये पांच अध्याय दूसरे अध्याय से छठे अध्याय तक, बीच बीच में परमात्म स्वरूप की भी चर्चा है, लेकिन प्रधान त्वं पदार्थ है और साधनों में कर्म योग प्रधान है। साधन तीन साधन है और इधर तीन जो है ज्ञान में वो है वाक्यार्थ ज्ञान। वाक्यार्थ ज्ञान में पदार्थ ज्ञान कारण होता है तो पदार्थ ज्ञान, तो पदार्थ दो हैं, त्वं पदार्थ तत्पदार्थ। तो त्वं पदार्थ प्रधान प्रथम षटक है, उस प्रथम षटक का पहला अध्याय और दस श्लोक वो भूमिका रूप है, इसलिए दूसरे अध्याय के ग्यारहवें श्लोक से छठे श्लोक छठे अध्याय के समाप्ति तक त्वं पदार्थ प्रधान जो वाक्य है उसे यहां पर वचह शब्द से लीजिए और उन वाक्यों का असोच्चानन सोच्यस्तम प्रज्ञावादांश भाषा से लेकर के छठे अध्याय की समाप्ति तक का जो वाक्य हैं उन्हीं में ये सब विशेषताएं बताई जा रही हैं कि वो परम हैं, गुह्य हैं, अध्यात्म संगीत हैं। और भगवान ने ये अर्जुन को अर्जुन के अंदर कर्तृत्व अभिमान है इसी के कारण वो समझ रहा है युद्ध का कर्ता मैं हूं, युद्ध होगा हिंसा प्रधान तो दोनों पक्ष के जो लोग मारे जाएंगे उसमें शत्रु पक्ष के सामने वाले पक्ष के लोगों को मैं मारूंगा, लेकिन सामने वाले पक्ष में है पुजारह भीष्म द्रोणादि जिनकी पूजा करनी चाहिए उनकी हत्या करनी होगी तो ये मारे जाएंगे और मैं हंता हूँगा, मतलब अपने में कर्तृत्व अभिमान हनन क्रिया का और भीष्मादि में हनन क्रिया के फलाश्रयत्व का अभिमान कर्मत्व का अभिमान। तो ये जो अभिमान था यही अर्जुन के शोक का निमित्त है। अर्जुन को युद्ध करने से डर नहीं है, अभी तक बहुत युद्ध कर चुका है और कई लोगों को मार चुका है, लेकिन वे भीष्म द्रोणादि के तरह नहीं थे। भीष्म द्रोणादि अर्जुन के श्रद्धे हैं, कुछ स्नेहास्पद हैं, कुछ श्रद्धे हैं श्रद्धास्पद हैं, कुछ स्नेहास्पद हैं, कुछ प्रेमास्पद हैं। ऐसे अभी तक जो युद्ध अर्जुन ने किए हैं उन युद्धों में नहीं थे, इसलिए अर्जुन को अपने श्रद्धास्पद प्रेमास्पद स्नेहास्पद लोगों का इस युद्ध से भविष्य में होने वाला जो वियोग, उस वियोग निमित्तक दुख जिसे शोक कहा जाता है वो हो रहा है। प्रियजनों का वियोग दुख देता है, शोक वही शोक कहलाता है, वो हो रहा है। और इसका कारण है अर्जुन का अपने आप को युद्ध का कर्ता समझना और युद्ध में दुर्योधन क्या नाम भीष्मादि का मारा जाना समझना, एक मोह है। भीष्मादि को मरने वाला समझ रहा है, अपने को मारने वाला समझ रहा है। इसकी निवृत्ति अर्जुन के इस त्वं पदार्थ के विषय में जो कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान है इसकी निवृत्ति जिससे हो ऐसा उपदेश ये 6 अध्याय हैं। ये मोह जब तक रहेगा स्वयं के विषय में, मैं करता हूं भोगता हूं, तब तक उसे कोई शोक मोह से निवृत्त नहीं कर सकता, रहित नहीं कर सकता। श्रुति कहती है न हवै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रियो अपहतिरस्ति। शरीरादि को मैं समझे बिना कर्ता भोक्ता बन नहीं सकता। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिण पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान इत्यादि श्रुति स्मृति शरीरादि के साथ आविद्यक तादात्म्य अभिमान रूप मोह करने वाले को ही कर्ता भोक्ता बता रही है। और भगवान ने इन 6 अध्यायों में अधिकतर ये उपदेश किया है कि नायम हन्ति न हन्यते, हन्यमाने शरीरे, ये न तो किसी का हनन करता है न तो किसी से हत होता है। शरीर भले ही नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावक इत्यादि आत्मानात्म विवेक अर्जुन के बुद्धि में से निकल गया था और बुद्धि में मोह छा गया था, आत्मानात्मा को एक समझ रहा था। इस मोह को दूर करने वाला ये वाक्य है, इसलिए इसे कहते हैं कि परमम का मतलब परम जो श्रेय है, परम प्रयोजन है, इस परम प्रयोजन के संपादक ज्ञान का हेतु होने से जब तक तमर्थ का ठीक ठीक ज्ञान न हो तब तक तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान नहीं होगा। और तत्त्वमसि वाक्यार्थ ज्ञान के बिना परम पुरुषार्थ जो समूल अध्यास की निवृत्ति है वो नहीं हो पाएगी। इसके लिए तोमर्थ को यानी स्वयं अपने आप को अकर्ता अभोक्ता समझना बहुत जरूरी है। शरीर आदि से अलग, पंचकोशों से अतिरिक्त, पंचकोशों का साक्षी मैं हूं, ये बोध होना जरूरी है। और वही बोध अर्जुन को जिससे हो जाए कि तोमर्थ जो है कर्ता भोक्ता नहीं है, इस प्रकार का निश्चय अर्जुन का हो, ऐसे ये वाक्य वो 6 अध्यात्मक है। इसलिए परम है वो वाक्य। तो त्वया उक्तम यद परमम वचः, तो उसमें परमत्व तो यही है कि परम पुरुषार्थ का साक्षात्कार द्वारा हेतु है, इसलिए परम है। और गुह्य है मतलब गोपनीय है, सहसा अनधिकारी को आचार्य लोग नहीं देते हैं, इसलिए गुह्य कहा जाता है। और अध्यात्म ये जो वाक्य हैं गुह्य वाक्य हैं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्मलोक में गए हुए सबको ये अध्यात्म उपदेश नहीं करते, आत्मानात्म विवेक जिससे हो ऐसा उपदेश नहीं करते हैं। जो यहाँ क्रम मुक्ति की साधनभूत उपासना उपनिषदों ने बताई हुई है वह करके ब्रह्मलोक में जाते हैं। अद्वैत के संस्कार यहीं से लेकर के जाते हैं, उन्हीं को ब्रह्मा जी के स्वाध्याय में बैठने की अनुमति मिलती है, प्रवेश मिलता है। और उनको अर्जुन को भगवान ने यहाँ पर जो सुनाया युद्ध के समय वो वह वहाँ पर प्रभु विमित मंडप एक है, उस मंडप में बैठ करके स्वाध्याय में सुनने को मिलता है, जो अर्जुन को युद्ध के समय सुना है। इसलिए सहसा ये गुह्य है, सबको उस मंडप में आने ही नहीं दिया जाता, ब्रह्मलोक के नागरिकों को भी। और अध्यात्म संगीतम, इसे ही अध्यात्म विद्या विद्यानाम इत्यादि में अध्यात्म कहा है, इन वाक्यों को ही। आत्मविषयक वाक्य है, आत्मानात्म विवेक के हेतु होने से अध्यात्म इन्हें कहा जाता है, आत्मविषयक है। और संगीतम यानी ये संज्ञा है जिनकी, अध्यात्म संज्ञा जिन वाक्यों की है उन वाक्यों को कहा जाएगा, वचह को कहा जाएगा अध्यात्म संगीतम। तो छठे अध्याय तक का जो वाक्य है वो अध्यात्म संगीत है, मतलब आत्मानात्म विवेक विषयक है। और ऐसा वचह यानी वाक्यम त्वया यद उक्तम, इन विशेषता वाला जो वाक्य है आपने कहा है वो किस लिए? तो मद अनुग्रहाय, मेरे अनुग्रह के लिए। अनुग्रह यही है कि अर्जुन शोकाकुल है, उसके शोक की निवृत्ति हो जाए। और शोक की निवृत्ति का उपाय यही है कि अर्जुन का कर्तव्य विषयक मोह भी चला जाए और स्वरूप विषयक मोह भी चला जाए। ये तभी संभव है, कर्तव्य विषयक मोह की भी निवृत्ति। तो शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सक्रिय हैं, यह प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के परिणाम हैं, इसलिए प्राकृत हैं। और प्रकृति स्वयं ही शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का रूप धारण करके चेतन से अधिष्ठित हुई संस्कारानुरूप कार्य करती है। मयाध्यक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, और चराचर को उत्पन्न करके फिर चराचर का रूप धारण स्वयं ही करती है, एक प्रकार से उस रूप में परिणत होकर के प्रकृति ही संस्कारानुरूप कार्य कर रही है। चेतन की सत्ता से, विद्युत की सत्ता से पंखा घूम रहा है, ट्यूब आदि प्रकाशक बने हैं, कूलर आदि शीत प्रदायक बने हैं, ये सब विद्युत का सानिध्य हो तब, तो विद्युत की सन्निधि से। ऐसे जिस चेतन की सन्निधि से प्रकृति के यह परिणाम शरीर इंद्रिय मन बुद्धि रूप अपने अपने व्यापारों के निर्वर्तक होते हैं, वह चेतन आत्मा है। और ये शरीर इंद्रिय मन बुद्धि तो अनात्मा ही है। ऐसा विवेक अर्जुन को हो जाए तो ये शोक नहीं होगा। युद्ध में जो नष्ट होगा वो शरीर है, शरीर आत्मा नहीं है। और प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, वो युद्ध का कर्ता भी नहीं है। केवल चेतन जो आत्मा है शरीर आदि से अलग, वह गांडीव धनुष उठा करके न भीष्म के ओर बाण फेंक सकता है न द्रोण के ओर फेंक सकता है, चेतन आत्मा। और जो गांडीव को उठाने वाला, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाला और बाण को फेंकने वाला, वो सब जो है प्रकृति का परिणाम अर्जुन नामक शरीर है। वो अर्जुन नहीं है, अर्जुन से अलग है। और उसको जब मैं मानेगा तब कर्ता बनेगा, वो मूढ़ है, मोह है। प्रकृते क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, ऐसा जो मोह है, इस मोह को निवृत्त करने वाला ज्ञान हो जाए तो माना जाता है, ऐसा उपदेश करें तो अनुग्रह माना जाता है। कोई आपत्ति में पड़ा हुआ है, वह आपत्ति उसकी दूर जिन निमित्तों से हो सकती है उन निमित्तों को जुटाने वाला, उपस्थित करने वाला माना जाता अनुग्राहक। आपत्ति को दूर किया उन निमित्तों ने, अनुग्रह हो गया। तो अनुग्रह का यही स्वरूप है। तो अर्जुन ये इस समय अपनी ही मूढ़ता के कारण आपत्ति में पड़ा हुआ, वो मूढ़ता जिससे दूर हो, मोह जिससे दूर हो, ऐसा बोध इन वाक्यों से होता है। इसलिए इन वाक्यों को कहा जा रहा है, वाक्यों के उपदेश को अनुग्रह। तो मद अनुग्रहाय उक्तम, मेरे शोक को निवृत्त करने के लिए आपने जिन परम गुह्य अध्यात्म नामक वाक्यों का उपदेश किया है, उन वाक्यों ने मेरे जीवन में संजीवनी का कार्य किया है। कहते तेन मम अयम मोह विगत। मोह कोई आंख से दिखने वाली वस्तु नहीं है, या किसी इंद्रिय से ग्राह्य, बाह्य इंद्रिय से ग्राह्य नहीं है। और अयम शब्द तो प्रत्यक्ष के लिए होता है ना, इसलिए अयम शब्द का प्रयोग करके मोह का विशेषण है। उस मोह में यानी भ्रम में, अविवेक में, अविवेक एक अंतकरण का धर्म है। अंतकरण और अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य होते हैं वेदांत प्रक्रिया के अनुसार। अंतकरण और अंतकरण के धर्म साक्षी वेद्य है, साक्षी के द्वारा जाने जाते हैं। इसलिए अयम मोह, इसमें अयम ये विशेषण दे करके उसमें प्रत्यक्षत्व बताया जा रहा है, अप्रोक्षत्व बताया जा रहा है, साक्षी वेद्यत्व बताया जा रहा है। दूसरे को तो नहीं दिखेगा, लेकिन अपने मन में जो इच्छा है, अपने मन में जो निश्चय है, अपने मन में जो भी वृत्ति मन की होती है, वो स्वयं को दिखती है ना। वो जो स्वयं है, उन मन के इच्छा, क्रोध, अविवेक आदि को जानने वाला वो साक्षी है, मन के हर एक धर्म को जानने वाला। और उसको उसका जो विषय बनता है उसे साक्षी वेद्य कहते हैं। तो सुख दुख आदि ये सब साक्षी वेद्य है। तो अयम मोह, ये भी मन की वृत्ति होने के कारण, मोह एक अविवेकात्मिका वृत्ति होने के कारण वह साक्षी वेद्य है, अयम शब्द से कहा गया। और वह अभी तक जो अविवेक मुझे जानने में आ रहा था, लेकिन उसे मैं हटा नहीं पा रहा था। और जैसे ही आपने छठे अध्याय तक का उपदेश मुझे किया, तो त्वम पदार्थ विषयक जो मोह था, मैं तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ यानी मैं स्वयं अपने आप को कुंती पुत्र अर्जुन समझ करके कर्ता भोक्ता समझ रहा था, और युद्ध का कर्ता अपने को और भीष्मादि को हनन युद्ध में मारे जाने वाले से समझ रहा था, वो मोह अविवेक मेरा चला गया तुम पदार्थ विषयक। इसलिए कर्तृत्व विषयक मोह चला गया तो कर्तव्य विषयक मोह भी चला जाएगा। अभी तक तो युद्ध मेरा कर्तव्य है कि नहीं, ये धर्म है कि अधर्म है, यही निर्धारण नहीं हो पा रहा था। तो मोहो यम विगतो मम, भाष्य देखिए, मद अनुग्रहाय यानी मम अनुग्रहार्थम, मद अनुग्रहाय का अर्थ कर दिया। परमम यानि निरतिशयम, गुह्यम यानि गोप्यम, अति गोप्य जो रक्षणीय उपदेश था, वाक्य थे, सहसा सबके सामने प्रकट नहीं किए जा सकते, ऐसे वाक्यों को आपने कहा है मेरे अनुग्रह के लिए, और इन वाक्यों को ही अध्यात्म कहा जाता है, इसलिए कहते हैं अध्यात्म संगीतम। का अर्थ करते हैं कि आत्मानात्म विवेक विषयम, जिन वाक्यों को सुनने से आत्मानात्मा का विवेक श्रोता के बुद्धि में अभिव्यक्त हो जाता है, वे वाक्य हैं अध्यात्म संगीत वाक्य। और यत् त्वया उक्तं वचः यानि वाक्यम, तेन यानि उन वाक्यों से, तेन इस सर्वनाम से लेना है वे वाक्य जो भगवान ने कहे हैं, तेन यानि ते वचसा आपके वचन से, मोहो अयम विगत मम अविवेक बुद्धि, मोह का अर्थ कर दिया अविवेकात्मिका जो अंतकरण की वृत्ति थी वह अपगता, विगता का अर्थ कर, विगत का अर्थ कर दिया अपगता, तो यहां अभी तुम पदार्थ विषयक मोह चला गया है। हाँ हाँ, तो वही तो तुम पदार्थ भी तो आत्मा है ना, तो तुम पदार्थ की उपाधि अनात्मा है और तुम पदार्थ साक्षी है, ये निर्धारण हो जाए। अभी तक तो कार्यक्रम संघात और कार्यक्रम संघात का साक्षी, इन दोनों में एकत्व बुद्धि थी, ये अविवेक है, उसी को यहाँ पर तुम पदार्थ विषयक मोह कहा जा रहा है, वो चला गया, वो आत्मनात्म विषयक विवेक है। वैशेषिकों के यहाँ, सांख्यों के यहाँ ये आत्मा भी अनेक है, योगियों के यहाँ भी। तो अभी तत्पदार्थ और तुम पदार्थ, इनमें एकत्व बोध नहीं हुआ है, खाली तुम पदार्थ शरीर इंद्रिया मन बुद्धि नहीं है, इतना मात्र निर्धारण हुआ है। अभी तक तो ये था कि तुम पदार्थ की जो वेष्टि उपाधि है कार्यक्रम संघात, वही तुम पदार्थ है, वाच्यार्थ को ही समझ रहा था, विलक्षार्थ तक पहुंचा है, ये अनात्मा है शरीर आदि और आत्मा इनसे अलग, शोधित तो त्वम अर्थ तक पहुंचा, त्वम पदार्थ शोधन हुआ है, त्वम पदार्थ विषयक समझ सुधर गई है, तत्पदार्थ विषयक समझ द्वितीय षटक से सुधरेगी, सातवें से बारहवें तक त्वम पदार्थ विषयक, हाँ तत्पदार्थ विषयक समझ ठीक हो जाएगी, तत्पदार्थ शोधन करने वाला है ना, और शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ को भी सांख्य योगी अलग अलग मानते हैं, उनका पुरुष असंग है लेकिन अनेक है, तो त्वम पद असंग है चेतन है, यहाँ तक तो त्वम पदार्थ का शोधन तत्पदार्थ का शोधन ठीक ही है, तत्पदार्थ जो परमेश्वर है स्वभावत ही पंच क्लेशों से रहित है, ये भी ठीक है, लेकिन ये त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ का स्वभावतः अभेद है, ये न तो योगी मानते हैं, न तो सांख्य मानते हैं, न तो मीमांसक मानते हैं, न तो वैशेषिक मानते हैं, न तो वो मानते हैं नैयायिक, इसके लिए वाक्यार्थ ज्ञान की जरूरत है। तो वाक्यार्थ तृतीय षटक में है, और वाक्यार्थ सुना कि शोधित तो त्वमर्थ और शोधित तो तदर्थ का आपस में क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, सर्वक्षेत्रेषु भारते तृतीय षटक का प्रारंभ है, वहां से इसी सूत्र का एक प्रकार से व्याख्यान है वहां तक, विमृशे तद अशे क्या नाम वो प्रश्न जब पूछा अर्जुन को कश्चिद श्रुतम पार्थो तो एकाग्रेण चेतसा कश्चित कश्चित दज्ञान सम्मोह प्रनष्टस्ते धनंजय। ये यहाँ तक इस श्लोक के पूर्ववर्ती श्लोक तक वो तत्वमसी वाक्यार्थ बताया और फिर पूछा तो अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब। यहाँ भी कह रहे हैं मोहो यम विगतो मम, वहाँ पर भी कह रहे हैं नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया च्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह। तो ये जो मोह गया वो वाक्यार्थ विषयक मोह चला गया अर्जुन का, और फिर वाक्यार्थ विषयक मोह चला गया कैसे गया तो स्मृतिर्लब्धा जिसे स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिनाम विप्रमोक्ष कहते हैं भूमा विद्या के प्रकरण में, वह स्मृति है स्वरूप की प्रत्यभिज्ञा। चिदानंद रूप शिवो अहम की अनुभूति हो गई, उससे वाक्यार्थ विषयक मोह चला गया। यहां पर त्वम पदार्थ विषयक जो मोह है अविवेक है, त्वम पदार्थ का स्वरूप स्पष्ट करने वाले वाक्यों से त्वम पदार्थ का ठीक ठीक विवेक हुआ, उस विवेक से मोह शब्दित त्वम पदार्थ विषयक अविवेक जो था ना समझ जो थी वो दूर हो गई। ब्रह्मसूत्र में भी द्वितीय साधन अध्याय के द्वितीय पाद में इसलिए तो त्वम पदार्थ शोधन चार अधिकरणों से हुआ और फिर तत्पदार्थ शोधन वाक्यार्थ का विवेक तृतीय पाद में आता है। तो तेन वचसा मोह अयम विगतो मम अविवेक बुद्धि अपगता इत्यर्थ। अविवेक चला गया ने तुम पदार्थ विषयक अविवेक चला गया, तत्पदार्थ विषयक अविवेक भी। अभी तक दसवें अध्याय में सातवें अध्याय से लेकर के दसवें अध्याय तक के जो ग्रंथ है ये ग्रंथ हैं चार अध्याय और ग्यारहवा और बारहवा भी इसी विषय का आएगा, ये भी हमने सुना है। और इसमें तत्पदार्थ का स्वरूप जो आपने बताया है, लक्ष्यार्थ भी बताया है तत्पद का और वाच्यार्थ भी बताया है, उसे भी मैंने ठीक ठीक सुना है। और उससे भी अभी तक मेरी ये जो बुद्धि थी, इसमें कहेंगे 11वां श्लोक सुन करके कि मैंने आपको कभी यादव कहा तो कभी सखा कहा, ये सब मेरे अपराध हुए हैं, इसलिए पिते व पुत्र से सखे व सख्यु, ये सब मुझे अपने अपराधों को क्षमा कर लो, मेरे अपराधों को आप क्षमा कर लो। ये तो तब कह सकते हैं जब तुम पदार्थ तत्पदार्थ विषय को ठीक ठीक निर्धारण हो। तत्पदार्थ तो यहाँ तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तत्पदार्थ हैं स्वयं आचार्य यहाँ के भगवान कृष्ण। तो अर्जुन की बुद्धि भगवान कृष्ण के विषय में बस ये मेरे भाई हैं, मामा के पुत्र, इतनी ही थी, मेरे मित्र हैं, मेरे बाकी भाइयों की अपेक्षा मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हैं। और जब भगवान से सुना भवाप्यो हि भूतानां अहम अस्य जगतः माता धाता पितामह इत्यादि सब आया ना पहले, मैं ही हूँ करके, तो अर्जुन का भगवान के स्वरूप के विषय में जो मोह है वो दूर होता है। इसे द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं किंच इत्यादि से, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते।